بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا معين بحرمة طه ياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamd olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah'ımız Kelam-ı Kadim'inde bize özel yazmış olduğu mektubunda, Kur'an'da şöyle buyuruyor. Bir selamla selamlandığınız zaman ya daha güzeliyle selam alın ya da aynısıyla mukabele edin. Allah muhakkak ki hesabı çok güzel görendir. Çok güzel hesap edendir. Şüphesiz Allah doğru söylüyor. Rabbimiz biz Müslümanlara bir edep tavsiye ediyor. Bir edep öğretiyor. Herhangi bir kişi sana geldiği zaman, bir selam verdiği zaman, selam nedir? Hey man, how are you buddy? Bu mudur? Selam bu değildir. Selam, esselamu aleykümdür. Müslümanın selamı budur. Ama İslam'dan kopan bir adamsa gayrimüslimler gibi selam vermeye başlar. İslam adetinde olmayan selamları vermeye başlar. Bundan bize hiçbir gelir yoktur. Hiçbir sevap yoktur. Müslümanın sevabı, selamı, selamu aleykümdür. Yani senin üzerine huzur olsun, rahatlık olsun, güzellik olsun, barış olsun, muhabbet olsun demektir. Selamın manası budur. Şimdi Allah'ımız ayette diyor ki, bir Müslüman size bir selam verdiği zaman, normal olarak bir Müslüman bize nasıl selam verir? Selamu aleyküm. Allah'ımız diyor ki, siz ya daha iyisiyle selamını alın ya da aynısıyla mukabele edin. Şimdi birinci basamakta selamı daha iyisiyle almak var. Nasıl bu? Ve aleyküm selam ve rahmetullah. O dedi ki esselamu aleyküm ya da selamu aleyküm. İkisi de aynı manaya gelir. Ama sen dedin ki ve aleyküm selam. Bu aynısıdır. Bir selamı aynısıyla almak demektir. Ama ayetin başında diyor ki siz ya daha iyisiyle alın ya da aynısıyla alın. Allah'ımız önce diyor ki bir kademe ileri git. Sen daha iyisiyle al. Daha iyisi nasıl hocam? Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bu bir kadem iyisidir. Çünkü esselamu aleyküm demek 10 sevaptır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve rahmetullah demek 20 sevaptır. Ve berekatü demek 30 sevaptır buyuruyor Sultanımız. Şimdi karşımızdaki adam bize şöyle dese ne yapacağız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah dese ne yapacağız? Bir adım ilerisini yapacağız. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. O 20 aldı. Biz kaç aldık? 30 aldık. 30 lira cepte. Efendiler, bulunduğumuz ülkede ne geçer para birimi olarak? TL geçer, Türk lirası. Avrupa'da ne geçiyor? Euro geçiyor para birimi olarak. Ahiretteki para birimi nedir? Sevap. Orada Türk lirası, euro geçmez. Orada burada yaptığın sevaplar geçer. Şimdi bir tane zengin gelse, dükkanda oturuyorken sana şöyle dese, kardeşim ben çok zengin bir adamım, bir fantezim var. Eğer benim için bugün 100 tane selam verirsen, her selamına mukabil sana 10 lira vereceğim. 100 selam ne yapar? 1000 lira. 1000 lira. Bu teklifi duyan adam 100 değil 1000 selam verir mi vermez mi? 10 lira çekti kardeşim. Anlaşmaya bak. Muhteşem bir anlaşma. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki, ahirette diyor, bunların karşılığı olarak bir selam verdiğinizde 30 sevap gelecektir. Dünyadaki para geçici olan nimetleri almak içindir. Ama ahiretteki para sonsuz olan nimetleri almak içindir. Şimdi soruyorum hangisi daha kıymetli? Hocam bir adım geriye git. Müslüman geldi bize şöyle dedi. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi burada ya daha iyisiyle yapamayacağız galiba hocam. Çünkü hükümde söyledi. Yani bu adam 30 sevabı kattı. Biz ne yapacağız? Ona şöyle diyeceğiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu kardeşim. Şimdi ayet-i kerimeyle Allah Teala bizi ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti olan peygamberimizin son peygamber olduğunu kabul eden bütün insanlar ayetle sabittir kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler muhakkak ki kardeştirler. Allah'ımızın ayetidir. Şimdi buradaki insanların çoğunluğunda kan bağı yoktur. Ama Allah'ımız diyor ki kan bağınız olmasa da siz kardeşsiniz. Neden? Siz müminsiniz. Adam bize 3 tane selamla geldi. Biz de aynısıyla mukabilat ettik. Gelerek almadık. Ve aleyküm selam deyip durmadık. Biz de 3 dedik. Ama bir adım ileride olmamız lazım. Ayeti üst kalite yaşamak için. Allah'a kadar yaşar ki kardeşim. Bunu dediğin zaman sen bir adım öndesin bana. 30 sevap mı kazandı? 30 sevap kim kazandı? Sen kazandın. Fıkıhta bir tabir vardır. Selam vermek sünnet, almak farzdır. Tamam mı hocam? Selam vermek ama farz ibadeti yaptığın zaman farzın ibadetinin yanında, farzın sevabının yanına hiçbir sünnet yaklaşamaz diye biliyoruz. Doğru. Peki niye selam veren daha fazla sevap kazanıyor? Selam veren, selamı alandan daha fazla sevap kazanır. Neden? Şu hadisten dolayıdır. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayra sebep olan, hayrı işleyen gibidir. Bu Müslüman kardeşimle aranda geçen bu diyaloğa kim sebep oldu? Selamı kim verdiyse o sebep oldu. Bu muhabbetin, bu sevginin artmasına kim sebep oldu? İlk selamı veren sebep oldu. İlk selamı kim veriyorsa parçayı o götürüyor. Diğeri de farz sevabı alıyor. Ama farz sevabı alandan daha fazla sevap getiriyor. Çünkü ilk adamı bu attı. Fıkıhtan başka bir örnek getireyim. İki kişi dargın olsa. 3 günden fazla küstürmek İslam'da karşılığı nedir? Haramdır. Saniye be saniye buraya günah yazılır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde ne buyuruyor? İki kişi dargınsa, bu dargınlığın sona ermesinde mükafat, ilk adımı atan ve özür dileyendedir. Kafayı taktım sana, 2 gündür konuşmuyorum. Aramızda bir diyalog oldu, işine de bindi. O bana gelecek diyorum. Benim yaşım büyük diyorum, kibirlendim, şeytanla hareket ediyorum. Ama en sonunda bir hadis okudum ve kibirimi yendim. Adımı ben attım ve sana geldim. Kardeşim, kusurlu olan muhakkak benimdir, affet. Küstürmek haramdır, seninle tekrar barışmak istiyorum. Dedim, sevabı kim götürüyor? Adımı atan götürüyor, sen ver. İlk adımı atan her zaman parsayı götürür. Efendimiz Aleyhisselam'a ilk iman edenler en üst dereceli olanlardır. İlkler çok önemlidir İslam'da. İşte selam da aynı bunun gibi ilkten çok önemlidir. Mesela Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? İki kişi karşılaşsa, İlk selamı veren, diğerinden daha kıymetlidir. Buyurun. İlk selamı veren, diğerinden Allah'a ve Resulüne daha yakındır. Bu da başka bir hadistir. Buyuruyor. Neden? Çünkü mümin selam vermek için atılır. Münafık selam verilmek için bekler. Münafık da ben daha iyiyim, ben daha zenginim, ben daha üstünüm, ben daha akıllıyım fikriyatı vardır. Müminde ise ben bütün insanlardan daha aşağıdayım fikriyatı vardır. Dolayısıyla ilk hamleyi mümin yapar. Kardeşim selamun aleyküm, nasılsın? Der. Münafık sebepler. Ben geldim, herkes bana selam vermek zorunda. Ben bunların hepsinden daha üstünüm der. Bu münafıklık ahlakıdır. İslam'la taban tabana zıttır. İslam tevazuyu ister, yokluğu ister. Efendimiz Aleyhisselam, cennete girmenin şartını imana bağlıyor. Allah'a yemin olsun ki, cennete giremezsiniz. İman etmek için. Hadisin birinci kısmı. Devam ediyor Sultanım. İman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmeyecek. Hocam ben namaz kılsam, sohbetlere gidip gelsem, haccımı yapsam, zekatımı versem ama birilerini sevmek zorunda olmasam olmaz mı? İlle tanımadığım insanları sevmek zorunda mıyım? Sevmek zorundasın. Allah Teala seninle mahallende duran İbrahim'e, duran da kardeş diyorsa sen o adamı sevmek zorundasın. Çünkü ezelde Allah Teala bizi kardeş ilan etti. Bu adamı seveceğiz. Ama sevmeden iman olmaz mı? Olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor. Şimdi Hadis'in ilk iki parçasıyla sultanım teşhisi yaptı. Hadis'in sonunda da tedaviyi söylüyor. Size birbirinizi kolayca seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Sahabe sana soruyor şimdi. Sahabe diyor ki, söyle ya Allah'a Resulü. Selam yayınız. Selamı yayınız. Müslüman selam yaydığı zaman sevgi artmaya başlar. Muhabbet, aşk artmaya başlar. Selam vermediği zaman düşmanlık usulüdür. Apartmanından inmiş adam, sırf selam vermemek, halatır yapmamak için başım dolu, ıklığım stres içinde kaldı. Şimdi buna selam vermeyeyim diyor, adamı görmezlikten geliyor, başına çeviriyor. Bu tarafa bakıyor. Adam buradan geliyor. Selam vermiyor. Karşıdaki adam da şöyle diyor içinden. Şeytan bu gibi halleri kollar. Bak görüyor musun, sana selam vermiyor. Demek ki sana düşman. Halbuki düşmanlık yok. Sadece sıkıntı ve stres altında olduğu için selam vermekten kaçındı. Nefsi hareket etti. Ama şeytan durmaz. Şeytanın tek bir gayesi vardır. Düşmanlık meydana etmek. Bu kardeşlerin arasında düşmanlık meydana etmek. Buna fırsat vermemek için selamı yayacaksın. Selamı çokça söyleyeceksin. Sultanım Aleyhisselam ne buyuruyor? Günde 20 tane Müslümana selam veren cennettedir. 20 tane. Yapabiliyor musun? Yok. Yok. Bazı yapan var, çaycısı, işte çöpçüsü, hamalı. Bunu yapan da var ama selamda bir özellik var. Manasını düşünmeden selam verdin mi adet selam oluyor, geçersiz oluyor. Ermenisi geliyor, selam veriyor. Dükkana geliyor Ermeni, selam veriyor. Selamu aleyküm diyor. Alışmış. Türkiye'de durduğu için Leon'u Müslümanların arasında görüyor, duyuyor. Herkese selamu aleyküm diyor. Bu da Ermeni, Hristiyan gelip selam veriyor. Beni yabancılamasınlar diye Allah'ın selamını veriyor. Şimdi bu adam sevap kazanır mı? Kazanmaz. Aynı bunun gibi Müslümanlar da selamın manasını düşünmeden, bu kardeşimin üstüne Allah'ın rahmeti olsun demeden, bu kardeşimin sıkıntıları gitsin demeden, selamın manası budur. Allah Teala verdiğim selam hürmetine bu kardeşimin bütün sıkıntılarını üstünden alsın demektir. Bu kardeşim imanla ölsün demektir. Bu kardeşim imanla yaşasın demektir. Selamın manası budur. Bu mantıkla, bu kafayla demediğimiz zaman geçersiz oluyor. Tıpkı bir Yahudinin bize selam vermesi gibi. İslam'a göre bir Yahudi ya da Hristiyan dükkanımıza gelse dese ki selamu aleyküm. Alabilir miyiz selamı? Alırız. Ama yarım selamla alırız. Peygamberimiz diyor ki onlara ve aleyküm deyin kesin. Ve aleyküm. Size de. Dediğinizden size de. Ama selam yok. Neden? Çünkü sen diyorsun ki üç tane Allah var. Üç tane Allah var diyene selam yok kardeşim. Cehenneme doğru güle güle. Bu manaları idrak etmeden selam verdiğin zaman olmaz. Edep manayı idrak eder. Manayı bilmek lazımdır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Bir meclise geldin, oradaki herkese bir selam ver. Selamı ortaya söyle. Kaç kişi selamını alırsa onların bir misli sevabı da sen kazanıyorsun. Neden? Çünkü sen sebep oldun. Sultanım devam ediyor. Meclisten çıkarken de selam versin. Bak, insanlarımızın çoğunluğu bu ilk kısmı yaparlar. Girdikleri her yerde selam verirler. Ama çıkarken selam vermezler. Hadi size eyvallah derler. Olmaz. Allah'ın selamıyla girdin, Allah'ın selamıyla çıkardın. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Bunu dediğimiz zaman Allah Teala bizi sever. Mazeretsiz bir şekilde selamı almamak haramdır. Haramdır, mazeretsiz. Adam sana selam verdi. Adamla da takışmışsın. Kavgalısın. Selam vermek sünnet, almak nedir? Farzdır. Farz-ı kifaya, yanında başka kimse yok. Selamı almadılar. Sen bu selamı almak zorundasın. Mazeretin yok. Başka bir şeyle meşgul değilsin. Selamı da işittin. Almazsan farzı terk etmiş günahı yazılır. Farzı terk etme günahı büyük azap gerektirir. Büyük sıkıntısı vardır. Mü'min uyanıktır. Günde 1000 rekat nafile namaz kılsan, sadece bir vakit namazı terk etsen, geçersindir. Sen günahkarsın. Sen ahirette azaba düşeceksin demektir. Neden? Çünkü İslam'a göre bir vakit namazı kılmayan adamın ahiretteki cezası 1000 dünya senesi yanmaktır. Bak 5 vakit namaz demiyorum. 1 vakit namaz. İkindi namazını o gün kılmadın. İş güç koşturma yoruldun. Boş ver yarın kılarım dedin kılmadın. Ahiretteki cezası nedir? 1000 yıl yanmaktır. Dünyanın 1000 senesi. Yani ahiretin 1 günü. Bir adam selamı almadığı zaman bir farzı, aynen namaz gibi bir farzı yerine getirmemişsindir. Allah Teala ona gazap eder. O gün 1000 TL fakir fukaraya sadaka olarak dağıtsa sevap yazılır. Sadaka sevabı yazılır. Ama selamı almadığının cezasını çeker. O buraya ısınır. Buna çok dikkat etmek lazım yine efendim. Allah rızası için. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanların en acizi dua etmeyen, en cibrisi de selam vermeyendir. Hocam kelimede bir düşüklük yok mu? En acizi dua etmeyendir diyor hadisin başında. Hayır kardeşim. Düşüklük yok. Kibrinden dolayı dua etmiyor. Bir adam niye Allah'a dua etmez? Niye karanlık bir odada Rabbiyle baş başa kalıp ellerini açıp gözlerini akıtmaz, boynunu bükmez, yaratıcısının karşısında bir hiç olduğunu ilan etmez? Neden? Kibrinden dolayı. Bana ibadet etmeyi kibrine yedirmeyenleri aşağılık ve zelil bir şekilde cehenneme atacağım. Cehenneme atacağım. Bana ibadet etmeyi, bana dua etmeyi kibrine yediremeyenleri. Efendiler, her kim varsa etrafınızda Allah'a dua etmeyen, bilin ki o adam kibirlidir. Her kim varsa etrafınızda Rabbine boyun bükmeyen, o adam kibirlidir. Kibirlinin yeri cehennemdir. En aciz olanınız diyor sultanım, dua etmeyendir. Allah'a dua etmeyen adam en aciz adamdır. Cehenneme doğru gidiyor demektir. Öyle bir aciz ki şeytan oyuncak gibi çeviriyor. Ama sultanım devam ediyor. En cibrisi de selam vermeyen. Hocam bizim mahallede bir adam var, cebinde akrep değil, yılan var, yılan. Kimseye bir çay ısmarlamaz, biteceğinden korkar. Hayır, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, en cimri olan selam vermeyen, ondan daha cimrisi de var. Bir Müslüman selam denen vazifesini, İslami vazifesini yerine getirmedi mi, o adama cimri denir. Sultanın bir başka hadisi şöyle buyurur, cimri cennete giremez. Sıkı olan, ikram etmeyen, dağıtmayan, kardeşine bakmayan, fakir fukaraya bakmayan cennete giremez. Gece gündüz namaz kılarsa kızın, fark etmez. Cimri olmayacaksın. Çünkü Allah zengindir, ganidir. Kullarının da zengin olmasını ve ikram etmesini ister. Hadise bu. Sultanın bir başka hadiste şöyle buyuruyor. Bu çok yaptığımız bir şey. Yalnız tanıdıklara selam vermek kıyamet alametlerinden. Şimdi Müslümanlar şundan korkuyor. Tanımadığım adama selam verirsem ters tepki alabilir. Sen kimsin ya? Diyebilir. Diyor ve yabancıya selam vermiyor. Ama Ceddimiz Osmanlı zamanında yolda görülen her insana bu adamlar selam verir. Normal olan budur. Sahabi, Efendimiz ve Ceddimiz yolda gördüğü kim olursa olsun selam verir. Selamun aleyküm kardeşim. Ve aleyküm selam verir. Bak tanımıyor. Şimdi ise yolda gördüğümüz bir yabancıya selam verdik mi adam bir duruyor. Bu adam kim? Niye bana selam verdi? Bir menfaatim var acaba? Neyin peşinde? Çok bozuldu. Çok bozuldu. Sultanım diyor ki kıyamet alametlerinden. Saat yaklaştı mı? Bu hadise göre yaklaştı. Çünkü şu anda Müslümanlar yabancıya selam vermiyor. Bu adeti yıkmak zorundayız efendiler. Bu kötü ahlakı yıkmak zorundayız. Yolda kimi görürsen gör selam ver. Sultanın bir başka hadiste selamın bir edebinden bahsediyor. Bir müminle karşılaştığınız zaman eğilmeyiniz, kucaklaşmayınız. Efendimiz Aleyhisselam'dan önce insanlar birbiriyle karşılaştıkları zaman eğilirlerdi. Onlardaki selam ifadesi eğilmekti. Halbuki İslam'da Allah'tan başka kimseye eğilmek caiz değildir. Mümkün değil. Hele secde etmek küfre kadar götürür. Bir adama sevdiğin için secde edersen günahkar olursun, haramdır. Bir adama secde etmek ibadettir, bu adama secde etmek ibadettir dersen günahkar olmazsın, direkt kafir olursun. Çünkü Allah'a secde etmekten başka kime secde edersen et, ibadet değil, sapıklıdır. İnsana secde eden, hürmeten secde ediyorsa günahkardır, ibadeten secde ediyorsa kafirdir. Bu tıpkı bir adamın bu adama küfretmek günahtır demesine benziyor. Hocam bu topçuya küfretmek günahtır be. Bu topçuya küfretmek sevaptır demesine benziyor. Bir adama küfretmek sevap değildir. Kime küfür edersen küfür, buna da günah da haramdır. Harama helal diyen de kafir. Olay bu. Kucaklaşmayın diyor bir de hadiste. Bir, eğilmeyin diyor, iki, kucaklaşmayın diyor. Ama alimlerimiz bu hadisi şerh ederken diyorlar ki, sahabe uzun mesafe yoldan gidip geldikleri zaman birbiriyle kucaklaşırdı. Ama devamlı gördüğü, aynı mekanda, aynı ortamda bulunduğu insanlarla kucaklaşmazlardı. Bu bir bid'at seviyesine çıkar. Ama uzun zaman gördüğünüz kardeşinizle kucaklaşabilirsiniz. Bu da işin fıkhi yönüdür. Ama eğilmek caiz midir hocam? Eğilmek ve öpüşmek caiz değildir. Hani müsafaha ederler çoğunluğu. Karşılaşırlar. Elle tutuşurlar. Ondan sonra da bir öpüşürler. Var mı İslam'da böyle bir şey? İslam'da eğilmek yok, öpüşmek yok. Ne yapacaksın? Sünneti yapacaksın. Müsafaha edeceksin. Ondan sonra sağ omzunu onun sağ omzuna, onun sol omzuna koyacaksın. Sağ omzunu onun sağ omzuna koyacaksın. Yani önce sağlarımız gelecek. Ondan sonra sol omzumuz. Onun sol omzuna gelecek. Bunun adı sünnettir. Geçen bir müşterin geldi. Müsafaha ettik. Müsafaha ettiğimiz zaman ne diyeceğiz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bununla tak müsafaha ettik, bu böyle yaptı. Tak! Beynimde şimşek çaktı. Acaba abi dedim, Allah aşkına yapma. Sünnettir hocam dedi. Bana sünneti öğretiyor. Tak diye kafama çaktı. Öteki tarafa geldim. Bu tarafa omzumu uzatmaya çalışıyorum. Kurtarayım, kafamı çekiyorum. Tak kafayı koydu yine. Kardeşim biz geyik değiliz. Biz Müslümanız. Kafa tokuşma var mı bizim İslam'ımızda? Bizim dinimizde var mı böyle bir şey? Bilmediğin zaman sünneti, edebi bilmediğin zaman kafana göre şeyler uydursun. Hocam bizim ceddimiz, ya bizim ceddimiz bana anlatma, bizim ceddimiz bunu yapmaz. Bizim ceddimiz Osmanlı sünnete göre hareket eder. Sünnette bu yok. Bana bir tane rivayet göster, iki tane sahabenin tokuştuğu rivayet. Yok böyle bir şey. Biz kurs değiliz, biz geyik değiliz. Allah aşkına efendim. Müsafaha edeceğiz, ondan sonra omuzlar birbirine koyacak. Öpüşmek olmayacak. Sarılmak da uzun zaman görüşmezsek, yahut kardeşimiz uzun bir mesafeden gelirse sarılmak olacak. Her zaman sarılmak uygun değildir. Selamı nasıl alacağız? Bak bu da çok yaptığımız hatalardan bir tanesi. Fıkıh kitaplarımızda selamı almayı bize şöyle öğretir alimlerimiz. Birisi size selam verdiği zaman, selamu aleyküm. Siz aleyküm selam demeyin. Neden? Çünkü o adam diyor ki Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Sen diyorsun ki aleyküm selam. Hayır, Allah'ın selamı senin üstüne olsun. Sanki ben kabul etmiyorum, sadece senin üstüne olsun demek gibidir. Ne yapacağız hocam? Başına ver koyacaksın, ver. Selamu aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın selamı senin de üstüne olsun anlamına gelir. O adam sana selamu aleyküm derse, sen de direkt aleyküm selam dersen iş bozuluyor. Mana bozuluyor. Hayır, ben istemiyorum, senin üstüne olsun demiş gibi oluyorsun. Bir tartışma programı seyrediyorum yıllar evvel. Adamın bir tanesi şöyle dedi. Bir şeyler anlattı. Orada gruptan başka birisi bir şey söyledi. Öfkeli bir şey söyledi. Bu adam da şöyle söyledi. Ya mübarek sakin ol. Kelime bu. Mübarek sakin ol. Var mı da kötü bir şey? Yok. O adam şöyle dedi. Sensin mübarek. O adam küfretmedi. O adam aşağılamadı. Mübarek ne demektir? Bereketli adam demektir. Bereketli kardeş, sakin ol. Dedi. Ama bu adam artık mübareği nasıl bir kelime olarak telakki ettiyse sensin mübarek diyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Selamda da aleyküm selam demeyeceğiz. Başına ve'yi koyacağız ki mana bozulmasın. Ama peşinden de ve rahmetullahı ekleyeceğiz. Mesela Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam bize bir dua getirdi. Hani her namazda oturduğumuzda okuduğumuz bir tane dua var. Nedir o? İlk tahiyyatta ve son tahiyyatta ettahiyyatü duasını okuruz. Bu dua bize nereden geldi? Bu dua bize Efendimiz Aleyhisselam tarafından Miraç'tan getirildi. Bu duanın manası nedir? Tamamen selamlaşma. Efendimiz Aleyhisselam o gecede 7 kat semaya geçtikten sonra Rabbimizin huzuruna geldi. Selamda edep nedir? Rütbesi yüksek olan, rütbesi alçak olana selam verir. Yaşı büyük olan, yaşı küçük olana selam verir. Hoca talebeye selam verir. Yürüyen oturana selam verir. Selamda edep bunlardır. Şimdi Peygamberimiz kimi ziyaret etti? Allah'ımızı ziyaret etti. Allah'ımız Efendimiz Aleyhisselam'a selam verdi. Esselamu aleyküm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz de söyledi. Ve aleyküm selam demedi. Bak şimdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün güzellikler, bütün temizlikler, bütün selamlar Allah'ındır. Şu selamın güzelliğine bak ya. Allah'ım beni selamladı, ben de onu en güzel şekilde selamlayayım dedi. Sonra Allah'ımız nasıl cevap verdi? Esselamu aleyke. Selam senin üstüne olsun. Ey yühen nebiyyü. Ey benim peygamberim. Ve rahmetullah ve berekat. Bu da Allah'ımızın selamı bize öğretiş şekli. Diğer ayette ne söylüyordum? Bir selamla selamlandığınızda ya daha iyisiyle alın ya da aynısıyla alın. Allah'ımız burada selam nasıl veriyor? Ve rahmetullah ve berekat. Senin üstüne Allah'ın rahmeti de olsun, bereketi de olsun. Ey benim peygamberim. Diye Allah'ımız mukabele etti. Efendimiz nasıl cevap verdi? Esselamu aleyna. Selam bizim üstümüz olsun. Hiç kendini tutmaz. Hep bizi araya koyar. Ve alâ ibadillâhissâlihîn. Kim bu? Ümmetinin salihleri üstüne de olsun. Bizi de orada kattı. Ümmetin salihleri kimdir? Namaz kılanlar ümmetin salihleridir. Küfretmeyenler ümmetin salihleridir. Harama bakmayanlar ümmetin salihleridir. Yalan söylemeyenler ümmetin salihleridir. Selamda Peygamberimiz Aleyhisselam bunları da kattı. İnşallah biz de o adam oluruz. Esselamu aleyna ve alâ ibadillâhissâlihîn. Bunları duyan Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Tahiyyat buradan giriyor efendim. Biz her namaza oturuşumuzda 4 rekat namazlarda 2 defa bu duayı okuyoruz. 3 rekat ya da 2 rekat namazlarda 1 kere oturuyoruz, 1 kere okuyoruz. Günde çok defa bu duayı okuyoruz. Ama manasını bilmiyoruz. Bu dua bize Miraç'tan geldi. Bize selamın ehemmiyetini öğretiyor. İmam Gazali Hazretleri şöyle der. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kişi tahiyyata oturduğunda bu duayı okurken, bu kısmı okurken Esselamu aleyke, selam sana ey Nebi derken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın karşısına almalıdır. Yani bir rabıta ile onun hayalini namaz kılarken karşımıza alacağız. İmam Gazali böyle buyuruyor. Onu hayal edeceğiz. Ve Peygamberimize selam vereceğiz. Bizzat Peygamberimize selam vereceğiz. Bu duanın edeplerinden bir tanesi de budur. Yine başka bir müjde. Bir selamda öyle müjdeler var ki hayatımız kurtulur. Bak sultanım ne buyuruyor. İki Müslüman birbirine selam verip müsafaha ederse, müsafaha nedir? Dervişler edin. Görüyor musun? Baş parmaklar kapattı. Öyle yok. Merhaba kardeşim. Heyba değil, yok bu. Bizde bu var. Müsafaha etti. İki elle müsafaha, tek elle müsafahadan daha iyidir. Tavrı. Sonra bilek güreşi yapabilirsiniz. Bunu yapsa diyor iki tane Müslüman, Sultanım Aleyhisselam. Selamlaştıktan sonra bana selavat getirse. Eller birbirinden ayrılmadan ikisinin de günahları yere dökülür. Müjdeye. Bir, selam vereceğim. İki, el ele tutuşacağım, musaffa edeceğim. Üç, selavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alim Muhammed. Bu. Kısık bir sesle bunu söylediğin anda bütün günahların dökülür Allah'ın. Basit miymiş günahları temizlemek? Çok basit. Ama sen umursamıyorsun kardeşim. Senin peygamberinle bağın kopmuş. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Önce selam veren Allah ve Resulüne daha yakındır. İsmetimin başında zikrettiğin hadis-i şerif. Allah aşkına. Bazen bana kardeşler telefon açıyor. Bazen ben telefon açıyorum. Telefon açtığım zaman bile uyanıp dervişler şöyle yapıyor. Selamünaleyküm hocam. Kardeşim dur. Telefonu açan benim. Sen önce benim gönlüme düştün. İlk hamleyi ben yaptım. Sevgi benim kalbimde peyda oldu ilk olarak ki ben seni aradım. Hattı ben düşürdüm. Önce selamı ben vereceğim. Normali bu. Ama bu adam ne yapıyor? Dur ben parasını götüreyim diyor. Selamünaleyküm hocam. Sakin. Sanki çok güzel bir ahlak ama işte arayan kişiye müsaade etmeniz lazım kardeşim. Müsaade etmeniz lazım. Tabii belki de münafık tabiatına düşmemek için korktuklarından dolayı aman ben önce davranayım, ben önce selam vereyim diyorlar. Sevabı götürmek bir tarafa, münafıktan korktukları için bunu yapıyorlar. Bu çok güzel bir ahlaktır. Hocam, iki kişi aynı anda selam verse ne olacak? Bu çok başımıza gelir. Yolda karşılaştık, aynı anda birbirimizi gördük. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. İkimiz de selam verdik. Ne yapacağız? İki kişi de selam alacak. Kavga etmiş bir. Önce ben verdim. Hayır ben verdim. Hayır ben verdim. Yok bu. İkisi de aynı anda selamı alacak. Ondan sonra misafa edecekler. Fıkhi yönü budur. Alimlerimiz kimlere selam verilmeyeceğini kitaplarında işlemişler. Madde madde koymuşlar, zikredeyim. Şunlara yalnız o hal üzereyken selam verilmez. Bir hal üstündeyken bazı Müslümanlar, o hal üstündeyken onlara selam verilmez. O halin dışındayken selam verir. Haller neymiş? Bir, namazda olana selam verilmez. Adam namazda, ibadet esnasında, o ibadette herhangi bir kelime yahut herhangi bir dua zikredemez. Bu adama selam vermeyeceksin. Caiz değildir. Hutbe okuyana ve hutbeyi dinleyene. Bunu Müslümanlar çok yapıyor, cahil olduklarından dolayı. İş arkadaşı camiye gitmiş 10 dakika önce. Bu iyi sünneti kılamadan Cuma'ya yetişmiş. İmam nerede? Hutbede. Hutbe, Cuma'nın farzlarındandır. Hutbeyi dinlemek zorundasın, tek kelime konuşamazsın hutbe esnasında. İşaret bile yapamazsın. Konuşan iki adama şşşş yapamazsın. Bu farzdır. Namaz esnasında yanındaki adama şşşş konuşma diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Hutbe de aynıdır. Ama Müslümanlar bunu bilmediği için hutbe esnasında arkadaşın yanına oturuyor, selam alıyor. Yani kendince iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Ama İslam uygun değil. Namazı bozulur. Cuma'sı geçersiz olur. Hutbede konuşmak böyle bir şeydir. Kur'an-ı Kerim okuyana yahut dinleyene selam verilmez. O hal üzereyken. Adam Ramazan esnasında hatim okuyor. Etrafında insanlar halka çevirmişler, dinliyorlar. Okumak sünnet aynen selam gibi. Vermek farz. Yani dinlemek farz. Kur'an'ı dinlemek farz. Sen gittin ne yaptın? İbadeti yapana ve ibadetten daha üstün olan dinlemeyi yapana selam verdin. Vaaz edene ve dinleyene. Bir sohbet meclisine geldiniz. Kardeşlerimizin birçoğu bunu yapıyor. Bu meclise girdiğinizde selam vermeden oturacaksınız. Hiç selam vermeyin. Çünkü burada halleşme vardır. Birisinin sualine cevap veriliyordur. Yahut bir hadis söyleniyordur. Girdiğiniz anda sessiz bir şekilde köşeye oturun. Edeptendir. Vaaz yahut nasihat verilen bir mecliste selam verilmez. Fıkıh dersi çalışana. Bir adamın önünde bir kitap varsa ve insanlara fıkıh ilmini öğretiyorsa, dinin temeli fıkıh ilmidir. Fıkıh ilmini öğretiyorsa asla selam vermeyeceksiniz. Susacaksınız, köşeye oturacaksınız ve dinleyeceksiniz. Bir başka madde ne? Din dersi verene ve din dersiyle meşgul olanlara. Bir adam kitap okuyor, dini ilimleri okuyor, öğrenmeye çalışıyor. Başka birisi de başka birisine bu kitapları, bu dini ilimleri, Ehl-i Sünnet alimlerinin zikrettiği meseleleri başka birisine öğretmeye çalışıyor. Bu adamlara o iş esnasında selam vermeyeceğiz. Uygun değil. Kitabı bitirdiği anda selam verilebilir. Eşiyle meşgul olana, yolda gördün adam hanımıyla beraber yürüyor, bir yere doğru gidiyor. Selam verilir mi? Verilmez. Ama hocam selam vermedik mi gönül koyuyorlar, bana niye selam vermedin? Yahu İslami edebe uymuyor kardeşim. Efendim bizim Arnavutların adetinde ters. Ya kim takar senin adetini? İslam'a bakacaksın. İslam adetleri yıkmak için gelmiştir. Temeli budur. Bizim adetimize göre şu, bizim adet Allah'ın adetine, insana bakacaksın. Allah'ın adeti erkeğin yanında hanım varsa buna selam vermeyeceksin. Kafanı başka tarafa çevireceksin. Edep budur. Avret yeri açık olana. Adam denize gitmiş, şortu giymiş dizüstü. Bu adama ne denir fıkıhta? Avret yeri açık denir. Selam vermeyeceksin. Bana niye selam verdin Ahmet? Kardeşim şort giymişsin ama şort diz altı değil, diz üstü. O olmaz. Avret yeri açık. Kusura bakma. Ben fıkıh memnunum. Halbuki fıkıhta haberi yok, bir şey duymuş ya. Denizde bu adama baskınlık yapacak. Yaz geldi efendiler. Fıkıh ilmine dikkat edin. Alimlerimizin sözüne dikkat edin. Şort aldığınız zaman dizlerin altında olsun, üstünde olmasın. 3-4 sene önce kardeşlere denize gittik. Bir cemaat gördük. 4-5 tane adam namaza durmuşlar. Hepsinin şortu diz üstünde. İmamın şortu ise hepsinden daha kısa. Olur mu buna mı? Kardeşim olmaz böyle bir şey ya. Başka bir madde, abdest bozmakta olana. Defi hacete giriyor, tuvaletlere gidiyor insanlar. Başka bir Müslüman da tuvalete giriyor. Ama selam vermek, Allah'ın selamını vermek adete dönüştüğü için, bilinçli selam vermediğimiz için ne yapıyoruz? Selamun aleyküm. Ya tuvalettesin. O olmaz. Tuvalete girdiğiniz anda selam vermeyeceksiniz. Tuvalete girerken Eûzü Besmele çekilecek, içeride dini hiçbir kelime kullanılmayacak. Selam da dahil. Abdestini bozmakta olan bir adam gördün mü yolda, molda, köşede bir yerde, selam vermeyeceğiz. Diğer madde, yemek yemekte olana. Burada özellikle eğer yemek yiyen Arnavutsa kesinlikle selam vermeyeceksin. Yemekle arasında kişisel bir bağlantı vardır Arnavut'ta. Derin bağlantıları vardır. Yemek yerken kendini kaybeder. Sakın selam verme, yemeğini böldürme. Yüksek ihtimalle besmelesiz ve sol elle yediği için bağlantı limiti artar. Selam verdiği zaman, kardeşim bir yemek yiyoruz yani. Bir yemek yiyoruz, bizi meşgul etme ya. Verme kardeşim, aman dikkat et. Alimlerimiz diyor ki, şunlara da her zaman selam verilmez. Bak bu da daha tehlikeli. Yabancı kızlara ve genç kadınlara. Müslümanlar burada sanki sevap kazanacağım muhabbetine, dur diyor şu kıza bir selam vereyim diyor, Allah'ın selamını vereyim diyor. Muhabbet kuracak ya, şeytani bir ilişki kuracak ya. Selamu aleyküm diyor. Yıllar önce... Allah selam etmesin ya. Yıllar önce bir kardeş sohbete başlamıştı. Tabii daha önceki yaşamında alemci bir kardeş. Elhamdülillah tövbe yaptı, İslam'a giriş yaptı. Şimdi bu kardeş bir iki sene olunca yolda daim olanı, namazlara daim olanı, eski kız arkadaşları bunu arıyor. Hop! Kardeşim diyor, ne haber, iyi misin diyor. Kız telefon açıyor. Uf bakıyor. Evvelce görüştüğü kız. Sesini bir duyuyor. Merhaba, nasılsın, iyi misin diyor o kız şimdi. Bu da şöyle cevap veriyor. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatüm kardeşim. Kıza verdiği cevaba bak. Bak telefonu kapatıyor. Kız bir daha aramıyor. Adam uyanık, işi öğrenmiş. Bana böyle cevap veren bir adam, demek ki kafayı yemiş, beynini yıkamışlar bunun diyor. Ve bağlantısı kopuyor. Bir Müslüman, yolda bir kadın kız gördüğü zaman selam vermez. Hocam kötü bir niyetim yok, Allah'ın selamı ver. Sevap hocam, sünnet farz. Kadına kıza selam yok. Kumarbaza ve kumar oyunları oynayana selam verilmez. Adam kahveye bir giriyor, 300 tane adam. Okeydi, piştiydi, bilmem neydi, iddiasıydı, at yarışıydı, ne kadar haram varsa hepsini oynuyorlar. Bu da şöyle yapıyor. Esselamu aleyküm dervişler. Kahveye gidin mübarek ya. Kahve, berbatlık mekanıdır. Senin ne işin var orada? Hadi girdin. Daha niye selam veriyorsun? Gir çık, birisiyle konuşacaksan konuş, anlatacağını anlat, kaç. Orası bozuk mekandır. İmanı kaybetme mekanıdır. Çok tehlikelidir. Bir harama helal dediğin anda orada kafir olursun. Mesela adam orada ne yapıyor? At yarışı oynuyor. Sen dedin ki ya kardeşim oynama bunları ya. Bunlar iyi şeyler değil, haram karışmasın bize. O da dedi ki, ben bunun haram olduğuna inanmıyorum. Kafir olur. Allah'ın haram dediği bir şeye helal dedi mi kafir olur. Sen de dedin ki, ya var mı bir delilin? Ben bir hocadan duydum. Sallıyor. Ama senin de işine geldi, kolayına geldi. Tamam ya, öyleyse öyle dedin. Sen de kafir oldun. Ortada hiçbir şey yok, bomboş bir muhabbete iki tane adam kafir oldu. Sebep, kahveye girdi ve selam verdi. Bunlara dikkat edin efendim. İçki içene selam verilmez. Bak, içki içen bir adama devamlı olarak selam verir. Bu adama fasık denir. Günahı acıktan işleyen ve insanlara teşvik eden adam demektir. İçki içen adam. Bu adama selam verilmez. Yolda gördüğün zaman bir hareket yapacaksın. Osmanlı selamı. Ama Allah'ın selamını vermeyeceksin. Ancak düşmanlık yapmaya başlarsa fitne çıkmasın diye selamu aleyküm diyebilirsin. Çünkü düşmanlık gelecek. Bu adam arkandan konuşmaya başladı. Fitne çıkmasın. Selamını verebilirsin. Gıybet edenlere selam verilmez. Bunu gençler çok yapıyor. Köşede bir toplanıyorlar madeni köşelerinde. Gıybet mekanları var. Oraya aslında çöp dökmenin yazısı olmaması lazım. Orada şöyle bir yazı olması lazım. Burada gıybet yapılır. Kocaman bir yazı olacak. Oraya gençler toplanıyor. Mahallesinde ne olmuş, ne bitmiş, böyle birbirlerini anlatıyor. birisinin başına bir sıkıntılı bir şey mi gelmiş? Birisi batmış mı? Birisi batakçıya mı gitmiş? Hepsini birbirlerine anlatıyorlar. Ve arkalarından devamlı aşağılıyorlar. Gıybet yapıyorlar. Gıybet yapılan bir mekanda selam verilmez. Çünkü gıybet yapılan mekanda yüzlerce şeytan vardır. Gıybet eden insanların ağızlarına bal sürerler. Bu meclislere selam verilmez. Şarkıcılara selam verilmez. Ne demektir şarkı? Hiçbir İslami edebi anlatmayan, insanları dünya sevgisine, şehvete, öfkeye, kadere isyana, ahiretin itikatsızlığına, yokluğa ve ölüme sevk eden meselelere, ritimlere şarkı denir. İslam'da şarkı dinlemek caiz değildir. Şarkı söyleyen bir adama da selam vermek caiz değildir. Kadınlara, kızlara, bakanlara da selam verilmez. Niye o köşe başı muhabbetine döndü? Bunların en büyük özelliği nedir? Bir adam hanımıyla beraber oradan geçerken buna devamlı bakarlar. Köşe başlarında durmayın efendim. Köşe başlarında duranları da ikaz edin. Kardeşim geçin, mahallenin içine geçin. Köşe başlarını almayın, buradan aileler geçiyor. Buradan kadınlar geçiyor, kızlar geçiyor. Olmaz, bu iş harama gider. Kadınlara, kızlara, bakanlara da selam verilmez. Alimlerimiz diyor ki, selam verilmesi caiz olmayan bu kimseler, selam verirlerse selamları alınır. Fitne çıkarılmaz. Düşmanlık üstüne gelmesin. Adam sana selam veriyor, içki içiyor ama selam veriyor. Sen bunun selamını almadığın zaman o adam seni kafasına takar. Yarın öbür gün bir yerde kıstırıp ben bunu iyi bir benzetirim der. Düşman kazanırsın. Sen bu adamdan selamını al. Ancak selamını alırken bu adamın işlediği içki fiiline düşman olduğunu kalbinden hissettir. Kalbin o adamın yaptığı fiile düşman olsun. O adama düşman olmasın. Zengine, zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Bu da yine alimlerimizin zikretmiş olduğu bir kaide. Nereden alıyorlar bu kaideyi? Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bütün fıkhi kaideler hadislere ve ayetlere dayanır. Sultanım şöyle diyor. Bir Müslüman sadece zengin olduğu için bir kimseye hürmet ederse dininin yarısını kaybeder. Bak sadece dünyayı menfaati var. Parası var, kuvvetli, Allah Teala zenginlik vermiş. Diğer Müslüman da fakir olduğu için bu adama zengin olduğundan dolayı hürmet ediyor. Dinin yarısı gider. Bunu diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bir zengine de zengin olduğu için selam vermek uygun değil. O adama Allah için selam vereceksin. Para sahibi olduğu için değil. Ama etrafımızdaki insanların bir kısmı ondan bir menfaat. Ya şimdiden ben yolumu yapayım, aramı iyi tutayım. Güler yüze selam vereyim, belki ileride ihtiyacım düşer, bir şeyler isterim diye zenginlere selam veriyor. İmanın yarısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Dilencinin dilenirken verdiği selamı almak zorunda değiliz. Bu da bir başka kaydı. Neden? Çünkü dilenci para kazanmak için sana selam veriyor. Selamun aleyküm diyor. Sebep ne? Seni tanıdığı için falan değil. Senden para isteyecek ya, Allah'ın selamını istiyor. Yani dini duyguları istismar ediyor. Bu adam gelse kapımıza ve biz aleyküm selam demesek sorunlu olur muyuz? Olmayız. Neden? Çünkü para için selam veriyor, Allah için selam veriyor. Yine Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanlara selam vermeyiniz. Bu hadis çok tehlikeli bir hadistir. O bir sapık grup türedi. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecek diyenler. Onlar bu hadisi iyi okusunlar. Eğer onlar da cennete girseydi Peygamberimiz Aleyhisselam bizi onlara selam vermem noktasında ikaz etmezdi. Niye selam vermiyoruz? Kafire selam veriyor mu? Adam kafir, ebedi olarak cehenneme girecek. Onlara selam verilmez. Merhaba, iyi günler, günaydın. Bunlar denilebilir ama Allah'ın selamı verilmez. Bak, bir tane daha hadisi vereyim. Bu, İslam'ı dünyada hakim kılmak isteyen bir Müslümanın kafasının köşesine koyması gereken bir hadistir. Selamı yayın ki düşmanlarınıza üstün olasınız. Şu anda dünya üzerinde düşmanlar mı üstün, biz mi üstünüz? Şu anda onlar daha üstünler. Matematik, hesap basit. 3,5 milyon Hristiyan var. Dünya genelinde 1,5 milyon Müslüman var. Kim üstün? Hristiyanlar daha üstün. Kim daha çok çalışmış? Hristiyanlar daha çalışmış, daha çok çalışmış. Kim daha kalabalık? Hristiyanlar daha kalabalık. Ama şayet selamı yayarsan Allah Teala sana onlara üstünlük verir. Ne gibi? Tıpkı Bedir Savaşı'nda 300 tane adamın 1000 tane adama karşı galip gelmesi gibi. Sahabenin sayısı kaçtı? 307 idi. Müşriklerin sayısı kaçtı? 1050 idi. Kim galip geldi Bedir Savaşı'nda? Müslümanlar galip geldi. 1'e 3 düşüyor, dikkat edin. 1 kişiye 3 kişi düşüyor. Matematiksel olarak bu savaşı kazanma ihtimalimiz çok düşük. Ama Allah Teala yardım etti. Çünkü birbirleri arasında selamı çok geldiler. Allah'ın yardımı geldiği zaman da galip gelirsin. Sultanım Aleyhisselam buyuruyor ki, selam kelamdan öncedir. Bu da bir başka hadisdir. Ama insanlarımızda önce kelam vardır. Tak telefon açıyor. Ne yaptın o şantları aldın be? Kardeşim bir dur. Bir dur bir sakin ol. Selamun aleyküm. Kardeşim ne yaptın o şantları aldın mı? Şurada bir de. Ama yok. Hemen kelamı yapayım. Peygamberimiz ikaz ediyor. Önce selam. Önce Allah'ın selamını ver. Şu kardeşine bir hayır dilekte bulun. Ondan sonra ne kelam etmek istiyorsan et. Bir saat konuş ya. Önce selam. Selam vermeden söze başlamayın. Selam vermeden konuşana cevap vermeyin. Bak şimdi. Bu hadisten ne mana çıkıyor? Bir arkadaşın sana telefon açtı mı? Kardeşim ne yaptın? Bizim parayı yolladın mı? Adam senden alacaktı. Elinde dilini var. Tak telefonu kapat. Çünkü selam vermeden başladı. İşin latifisi bir tarafa. Selam vermeden söze başlamamak lazım. Bir adam size bir soru soracağı zaman da selamla başlaması lazım. 2 hafta önce bir telefon geldi. Alo, hocam şöyle bir sıkıntılı durumdayım, bir fetva istiyorum. Kardeşim bir sakin ol. Bana bir selam verir misin? Adama selam vermesi gerektiğini de ben söylüyorum. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Buyur kardeşim, mesela nedir? Dedik. Sıkıntılı durumun ne olursa olsun, önce bir selam ver ve kendini tanıt. Sen kimsin? İsmin nedir? İsmini bir tanıt. Allah'ın selamını ver, ismini tanıt. Ondan sonra benden ne istiyorsan sor. Sabaha kadar ben sana cevap veririm Allah'ın izniyle. Bu İslami edeptir, unutmayın. Alimlerimiz şu ayeti kerimeyi çok zikrediyorlar. Evlere girince kendinize, ehlinize Allah'tan bereket, esenlik ve güzellik dileği olarak selam verin. Bak şimdi, eve girdin. Allah'ın selamını ver. Hocam evde kimse yok, ne yapacağız? Yine selam ver. Nasıl selam vereceksin evde kimse yoksa? Baktın evde kimse yok. Selam verdin, cevap gelmedi. Bir daha selam vereceksin. Şöyle yapacaksın. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ettehiyyattaki duayı yapacaksın. Selam bizim ve salih abidlerin üstüne olsun. İbadet ehli insanların üstüne olsun. Diyeceksin ve evine geçip oturacaksın. Bunu yaptığın zaman hem kendine selam vermiş oluyorsun, hem yanındaki, civarındaki hafaza meleklerine selam vermiş oluyorsun, hem de evindeki meleklere selam vermiş olur. Mü'min evinde rahmet melekleri var. Mü'min evi boş olmaz. Ancak açıkta resim varsa, canlı resmi varsa yahut da heykeller varsa, Buda heykeli, fil heykeli, zürafa heykeli, bunlar tehlikelidir. Müslümanın evinde heykel olmaz. Kesinlikle caiz değildir. Resimlerse mekruhtur. Bu resimlerin adedi fazla olduğu zaman melekler, rahmet melekleri o eve girmez. Hadisle sabit. Bu resimlerin üstünü kapatacağız. Yahut da bu resimleri, canlı resimlerini resimliğe koyacağız. Tabiat resmi konulabilir ama evde açıkta canlı resmi bulunmaz. Bulunduğu zaman rahmet melekleri o eve gelmez. Rahmet meleklerinin evde bulunmamasının alameti nedir? Kavganın gürültünün eksik olmaması. Evde huzur yok. Evde devamlı insanlar birbirle kavga yapıyor. Sesler hep yüksek çıkıyor. Tonajlar yüksek. Sebep? Rahmet melekleri gelmiyor. Aziz ve kerim Allah'a kereken. Evde sıkıntı var. Resimleri kapat kardeşim. Resimleri kaldır. Heykeller varsa kır. Bak nasıl geliyor rahmet melekleri. Bak nasıl evin huzuru geri geliyor. Mü'min bunlara dikkat eder. Evine giren bir Müslüman Allah'ın selamıyla girerse Peygamberimiz Aleyhisselam buyurur ki şeytan şöyle der. Artık benim bu evde işim yok. Buradaki insanlara sorun. Evinden şeytana kovmak ister misin kardeşim? Herkes der ki isterim. Evinden şeytana kovmak istiyorsan Allah'ın selamını söyleyeceksin. Eğer bunu yaparsan şeytan şöyle diyor. Benim burada işim bitti. Benim burada işim bitti. Mektupla gelen selam, e-mail ile gelen selam yahut da MSN'den chat yaparken arkadaşınla görüşürken, muhabbet yaparken sana gelen selam. Orada ne yazıyor? Selamu aleyküm. Bu selamı almak mecbur mudur? Diğeri gibi farzdır. Mesela mektup geldi, askerdesin. Mektup nasıl başlıyor? Esselamu aleyküm. Bu mektubun başındaki selamı okuduğun anda o selamı almak zorundasın. Bir kere farzdır. O mektubu ikinci defa okudun, artık almak zorunda değilsin. Çünkü karşı taraf selamı bir kere verdi, oraya bir kere yazdı. İkinci defa yazmadı. Senin de bunu bir kere yapman gerekiyor. E-mail geldi. E-mail de aynı şekilde. Selamu aleyküm dediği anda selamı bir kere alacaksın. Kısık bir sesle. Aleyküm selam. Ondan sonra okuman gereken şeyleri okuyabilirsin. Selamı almadığın zaman vebal altında kalırsın. Mü'min, mü'minin yanındaki meleklere de selam vermek için ve aleyküm selam der diyor alimlerimiz. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselam'a bir Yahudi geldi, dedi ki, selamu aleyke ya Resulallah. Bak şimdi, selamu aleyke kime denir? Ölmüş kişiye selamu aleyke denir. Diri olan kişiye selamun aleyküm denir. Aleyküm, sizin üstünüze. Ama hocam benim karşımda bir tane adam var, ben yolda Erdi'yi gördüm. Erdi tek kişi olduğu için Arap'ta da ke. Arapça'da ke dememiz lazım değil mi? Selamu aleyke dememiz lazım değil mi? Hayır. Selamu aleyküm diyeceksin. Neden? Erdi, sana ve yanındaki meleklere, seni çeviren meleklerin hepsine Allah'ın selamı olsun demektir. Mü'min, karşısındaki mü'mini değil, onun etrafındaki melekleri de düşünür. Mü'min böyle incedir. Vedalaşırken, Efendimiz Aleyhisselam bize ne buyuruyor? Bir Müslümanla vedalaşırken, seni emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum deyiniz. Bu İslami edeptir. Ama biz gençler ne diyoruz? Bizim esnaf arkadaşlarımız ne diyor? Hadi bay bay, kendine iyi bak. Kendine aynanın karşısına geç, çok iyi bak. Bay bay diyor. Müslüman, bir Müslümanla ayrılacağı zaman selamun aleyküm, Allah'a emanet olur. Üstadım İhram-ı Zâd Hazretleri hep şunu söylerdi. Fî emanillah kardeşim. Allah'a emanet ol kardeşim. Fî emanillah. Emanet içinde ol demektir. Peygamberimiz Aleyhisselam bizi ikaz ediyor. Ayrılırken selam verin ve o kişiyi Allah'a emanet edin. Çünkü Allah emanetleri asla zayi etmez. İsmail zayi edebilir, Ahmet zayi edebilir. Allah zayi etmez. Kaç kişiye mesaj yollanırsa o kadar kişiye selam verilmiş olur. İşte burada matematiksel bir taktik veriyoruz size. Kandil günlerinde, cuma günlerinde telefona sarılacaksın. Telefon bayiğinle, anlaştığın telefon hizmetçinle, operatörünle mesaj konusunda anlaşma yaparsan arkadaşlarının hepsine bir tek hareketle 100 tane selamu aleyküm yazsan. Selamu aleyküm diyorsun, listendeki herkesi işaretliyorsun. Ondan sonra yolla diyorsun. 100 tane selam vermiş oldun. 100 çarpı 10 ne yaptı? 1000. Ama siz ve rahmetullah ve berekatüle yazın. 300 olmuş oluyor. Yani 3000. Mektupla, e-maille yahut cep telefonuyla mesaj yollarsanız, bu selamı yollarsanız, yolladığınız kişi başına selam yazılır. Kişi başına. Kaç tane adama yollamışsa. O adam da bu selamı okuduğu anda ve aleyküm selam ve rahmetullah dediği anda sevabın bir misli almış olur. Kart postal yolladın, mektup yolladın yahut da e-mail yolladın. Hepsi aynıdır. Hepsi sevap kazandırır. Bu kârı, bu faydayı Allah aşkına dikkatli gözetin. Selam gönderen kimsenin babana selam söyle demesi yeterlidir. Mesela, selamu aleyküm bunu babana ilet demek zorunda değilsin. Selamu aleyküm bunu İsmail'e söyle demek zorunda değilsin. Kardeşim Ahmet'e selam söyler misin? Biz derviş kardeşlerle görüşünce şöyle diyoruz. Kardeşlerime selam söylüyor. Bu ne demektir? 5 tane mi kardeşimle görüştü benim? 5'ini de benden selam söylüyor. 5 tane selam kazanmış oluyor. Selam sevabı kazanmış oluyor. Bu güzel bir matematiksel kârdır. Selamı götüren kimse selamı aldıktan sonra ve aleyküm selam demek zorunda değildir. Şimdi sen bir emanetçisisin. Ben sana bu selamı, bu emaneti verdim. Kardeşlerime selam söyledim. Sen bunu duyduğun anda ve aleyküm selam demek zorunda değilsin. Gittiğin zaman şöyle diyeceksin. Sana selam olun. Bitti. Borçtan kurtuldun mu? Kurtuldun. Ama söylemezsen haber altında kalıyorsun. Aracılık yapmıyorsun, sana bir emanet edildi. Sen bu emaneti unutuyorsun, çöpe atıyorsun anlamına gelir. Neye benziyor? Bir kalem sana hediye ettim. Bu dedim İsmail'in kalemidir. İsmail'e verir misin? Sen tamam dedim, veririm. Ama o kalemle bir şeyler yazarken tak kalemi alelade bir yere düşürdün, kalemi kaybettin. Emanete hıyanet ettin. Selamı vermemekte, ulaştırmamakta buna benzer. İnternette mesaj gönderirken bye bye, goodbye, bonjour, hello kelimeleri Müslümana söylenmez. Gayrimüslimlere söylenir. Biz Müslümanız, bu tür sapıkça tabirleri kullanmayız. Müslüman, Müslümanca tabirler kullanır. Bir Müslüman bize bunu yazmışsa, karşındaki adam dini olarak zayıf bir adam, sana böyle bir tabirde bulmuş, sen buna aynı tabirle cevap verebilirsin. Bazıları da alayvari hareket ediyor. Geçen birisine denk geldim, bir esnaf arkadaşımı ziyaret ettim. Adam içeriye şöyle bir giriş yaptı. Selamun hello. Olur mu böyle bir şey? Bak, fıkıhtaki tabire bak, elfaz-ı küfürdendir. Selamı hafife aldığı için alay eden bir adam, selam vermeyen adam kafir. Selamı hafife aldığı için. Burada adam ne yapıyor? Hem Müslümanların selamını katıyor, hem de gayrimüslimlerin selamını katıyor. İkisini birleştiriyor. Yahudi ve Hristiyanların selamıyla bizim selamımız birleşemez kardeşim. Çünkü onlar ebediyen cehennemdedir. Biz ebediyen cennetteyiz Allah'ın izniyle. Bizim selamımızı birleştirmeyeceksin. Ölüye verdiğimiz selamı kendimiz almamız caizdir. Babanın kabrine gittim. Bir Müslüman yakın akrabasının kabrine gittiği zaman nasıl selam verir? Esselamu aleyke ey baba. Esselamu aleyke ey ana. Dedik ama bir şey işitmedik. Ölü selamı verdiğimiz anda işitir ama biz onun sesini işitemeyiz. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki selamınızı alır. Şüphesizdir. Peygamber demişse doğrudur. Şimdi işitmediğimiz için biz verdiğimiz selamı alabilir miyiz hocam? Alabiliriz. Çok da güzel olur. Farz sevabı kazanmış oluruz. Bir kimse bize filana selam söyle dese, inşallah dersek, selamını iletemediğimiz zaman mahsuru olmaz. Burada vebalden kurtulmak için bir adam sana dese ki Mirsat'a selam söyle, sen ne diyeceksin? İnşallah söyleyeceğim. İnşallah ne demektir kelime manası? Eğer Allah dilerse, eğer Allah izin verirse. Biiznillah söyleyeceğim abiciğim. Dedin mi paçayı kurtarırsın. Eğer unutursan leber altında kalmamış olursun. Soranlara selam söyle denirse, bu da geniş bir kapsamlı bir sözdür. Soranlara selam söyle denirse, gittiğimiz mekanda o adamı kim sorarsa sana selamı var diyebilirsin. Kim sorarsa sorsun. Ahmet'in sana selamı var diyebilirsin. Bu çok kolay bir taktiktir, çok güzel bir taktiktir. Son meseleyle bitirelim. Yolda yürürken bir dua veya sure okuyorsak, bazı Müslümanlar, Kur'an'la sünnetle arası çok iyidir. Bunlar kalite Müslümanlar. Peygamberimizin zikrettiği duaları çok okurlar. Kur'an'daki ayetleri, özellikle sığınma dualarını, ayet-el kürsi, felak nasıl, yolda çok okurlar. Yahut da zikrederler. Tevhid, Allah lafzı, Subhanallah, Elhamdülillah, bunları çok yaparlar. Yolda yürürken, bunları yapıyorken biz, herhangi bir Müslüman bize selam verirse, bu duayı ya da bu zikri kesip selamını alabiliriz. Alimlerimiz selam bahsinde, yani İslami edebi yüksek derecede yaşama noktasında bize büyük faydası olacak bu selam bahsinde kaideleri böyle koymuşlardır. İnşallah müstefid olanlardan oluruz. İnşallah hayatımızın sonuna kadar bu selam edebini etrafımıza yaymaya çalışırız. İnşallah. Etrafımızda bu selam edebi çok unutuldu. Bu yüzden kopmalar başladı. Bu yüzden kalpler birbirine soğudu. Müslüman Müslümanı sevmiyor, birbirinden kaçıyor ve buğz ediyor. Selamlaşmak istemiyor. Bayram günü bile insanlar birbirinin yüzüne bakmıyor. Bu kadar bozulur. Bu selamı sair günlerde yayabilirsek, Allah'ın izniyle Allah Teala bizi o kafirlere karşı galip eder. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.